Tytułowy utwór z najnowszej płyty Rufusa Wainwrighta otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na 3-godzinne wspólne słuchanie muzyki w Trójce, jak zwykle z piątku na sobotę o tej porze. Rufus Wainwright, to była nasza płyta tygodnia. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. No i jak słyszałem na antenie, przypadła do gustu słuchaczom poranka. Jakie to 3 płyty będą nam towarzyszyć w Trójce w przyszłym tygodniu? No to proszę posłuchać już w najbliższy poniedziałek po 8.30. Na pewno Państwo się dowiedzą, jaka płyta w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Po 10.00 jaka to płyta w audycji byle do 13.00 i po 17.00 jaka to płyta w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Będzie w przyszłym tygodniu tą najważniejszą trójkową. Jedną z tych 3. Rufus Wainwright. Artysta, którego śledzimy, którego poczynania śledzimy tu w Trójce od wielu lat. No i myślę, że ta najnowsza płyta wydana jednak teraz, 10 lipca. No wiadomo, płyty planowane na marzec, kwiecień ukazują się teraz, bądź będą ukazywały się jesienią. Zatem i ta najnowsza płyta, Unfollow the Rules, na pewno będzie wracała w trójkowych różnych audycjach. Za nami tytułowy utwór, to jeszcze 3 teraz. Early Morning Madness, Hatred i Alone Time. Rufus Wainwright. Early morning madness, everything is wrong. Early morning sadness, everything is cruel and long. Gotta take a nap later. And the early morning longing will be gone. That's the thing, just in time for the chime of the dinner gong. Early morning madness, I'm a perfect man. Early morning sadness, gotta get some rest. you're a total bore. Early morning sadness. Don't wanna ride that ship no more. Sailing at that cliff evermore. But the Flying Dutchman's calling me aboard. That's the thing. It's a scare. I can hear ring, twin, twin, twin, twin, twin, twin, twin, love of the scepter, lower the drawbridge, drain the moat, empty the catapult, hatred on the horizon must be assumed for the ascension, unlock the padlock, swallow the key, for any prisoners there won't be any need, hatred. Yeah! Rufus Wainwright. Tak się kończy jego nowa płyta Unfollow the Rules, Alone Time, a wcześniej Early Morning Madness, Hatred i także tytułowy utwór. To wszystko są autorskie piosenki Rufusa Wainwrighta. Płyta wyprodukowana przez duet Mitchell Froom, David Boucher. No ciekawe, czy Rufus dzięki tej płycie znajdzie nowe grono odbiorców. Mam wrażenie, że wśród słuchaczy porannej audycji Zapraszamy do Trójki w ostatnim tygodniu właśnie kilku, mam nadzieję, może więcej takich odbiorców nowych Rufus znalazł. Unfollow

Tomasz Organek i jego zespół Organek. Tomek w każdym wywiadzie, kiedy jest tylko o to pytanie, podkreśla, że to zespół Organek. Niemiłość to z reedycji poprzedniej płyty Czarna Madonna. Reedycja ukazała się w 2019 roku, czyli już ta piosenka jest z nami dobrze ponad rok. No i wreszcie nadszedł czas. Kiedy ukazywała się reedycja płyty Czarna Madonna, pomyślałem sobie, że to jest tylko jakieś takie przygotowanie do tego, co zdarzy się później. To być może miało zdarzyć się wcześniej, czyli wiosną 2020 roku, no ale tak się nam świat pozmieniał i poukładał na nowo, choć myślę, że to jest ciągle jeszcze proces twórczy tego układania świata na nowo. Jesienią ma się pojawić nowa płyta zespołu Organek. A jak jest zapowiadana, to już Państwo wiedzą. Po 10 w audycji Byle do 13 miałem przyjemność gościć u panów MM i MO, czyli Michała Margańskiego i Michała Olszańskiego w ich czwartkowym z Państwem spotkaniu i premierowo na antenie Trójki zaprezentować ten nowy utwór zespołu Organek. Piosenka nosi tytuł Pogo. Można łatwo dostać z bani. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle by ten nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes za człowiek. Oddałby życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach Switkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kmini młody, bo gdzieś telefon. Zęba na wszędzie. Przyjechała tu rowerem. Dalej nie pojedzie. Pół Polski idzie w pogo. Robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo. Robi się nerwowo. Tak robi się nerwowo. Pół Polski idzie w pogo. Robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo. Robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Pół Polski idzie w pogo. Robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo. To robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Pogo. Tak zapowiadają nową płytę zespół Organek. Także zapowiadają koncerty. Już zaraz sprawdzam dla Państwa te koncerty. One też są na naszej stronie trójkowej umieszczone. Oczywiście wszystko zgodnie z reżimem sanitarnym będzie się odbywało, bo inaczej być nie może. To Państwo już wiedzą, że od piątku te plenerowe koncerty już powyżej 150 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego jak najbardziej również. No dobrze, zobaczymy jak to wszystko się poukłada. Mini trasa koncertowa Organek Pogo Mini Tour 2020 startuje już ta trasa 20 lipca w Toruniu. I tak to wygląda. 20 lipca Toruń, CKK Jordanki, 21 lipca Łódź, Wytwórnia, 22 lipca Warszawa Stodoła, 5 sierpnia Poznań CK Zamek, 6 sierpnia Wrocław Stary Klasztor, piękne miejsce, pamiętam koncerty w Starym Klasztorze, 7 czerwca Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury i 7 sierpnia Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury i 9 sierpnia Kraków, Forty Klepacz. Organek i Pogo Minitour 2020. Na pewno na tych koncertach będą się pojawiały piosenki z tej zapowiadanej płyty na jesień. No a jeśli Państwo jeszcze przywiązują uwagę do teledysków, to ja opowiadam, no przecież wiadomo, że przywiązują, bo po prostu teledyski teraz się ukazują w innych miejscach, nie w telewizji. W telewizjach muzycznych chyba już teraz nie ma teledysków, a może się mylę. W każdym razie teledysk do piosenki organka Pogo także znajdą Państwo w internecie, tam gdzie Państwo się mogą spodziewać. Od wytwórni Dobre Informacje, od wydawcy firmy Mystic. W sprawie nowej płyty Tomasza Organka. No jestem bardzo ciekaw, jak będzie brzmiała cała płyta, skoro Pogo to właśnie brzmi tak, jak brzmi. To, co przed chwilą było na antenie, to jest taka wersja radiowa, najkrótsza. Teledysk trwa 5 minut, czyli 2 razy dłużej. Proszę zerknąć i sprawdzić, jak to z obrazkiem będzie brzmiało dla Państwa to nowe Pogo organkowe. To jeszcze, skoro tak wspominaliśmy, utwór Niemiłość, to może coś jeszcze koncertowego teraz? Żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. kolonki. Czy byłeś kiedyś w kutnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają. Na kurczy Polska, mieszka w Polsce, mieszka w Polsce, mieszka tu, tu, tu, tu. Razem wersja albumowa Polska Live, męskie granie 2018. Organek i Kazik. No i właśnie przy okazji prezentacji nagrań koncertowych zawsze wracają te same wątpliwości i pytania, jak to będzie w tym 2021 roku, bo jak na razie to wystarczy spojrzeć na wszystkie daty i te koncerty z 2020 wszystkie poprzekładane na 2021. Tylko kto to może wiedzieć, jak będzie wyglądał ten 2021 rok, prawda? One, two, three, four. Da-ga-da-da. Da-ga-da-da-ba-da. Di-gi-di-da. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę, innym tyły tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. Mniej więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza opuści się mnie.

przeczysty sufit. Yeah. Maleńczuk i Waglewski, koledzy, a potem WW, Monika Bożym i także Ritmo Bloco, Flota Zjednoczonych Sił. To Live Męskie Granie 2019, dogrywka, taka płyta ukazała się kilka miesięcy temu, a to jedna z tych płyt, które będą mi się też kojarzyć z tamtym czasem, kiedy audycje mało obiektywnie powstawały w reżimie domowo-sanitarnym. No niech sobie Państwo dopowiedzą, jak powstawały. Po prostu mikrofon, laptop, no i z domu. Takie to właśnie nasze spotkania były mało obiektywne. Ta następna płyta również zostanie ze mną z 2020 roku z taką właśnie świadomością, że to był tamten czas wiosny 2020. Wielokrotnie gościł w naszym kraju i myślę, że jeszcze przyjdzie taki czas, kiedy wróci do nas na koncerty. Avishai Cohen. Ten Avishai Cohen z trąbką i z zespołem, który nazywa się Big Vicious.